nyakati pengine kuna kitu ataongea. Natafuta faraja ya moyo wangu, maumivu makali yananitesa. Muhereze simu yanje utati hamwe halicho yogamba. Natafuta faraja ya moyo wangu, sarau zimezidi naumia. Sababu ya umaskini nadharauliwa, mchumba wangu kapewa rafiki yangu aliyesema umasikini ya ufai. Na munga mkono yamenitokea, nateseka moyo wangu kwa dharau. Ndio maana napiga simu Kigoma, muhereze simu yanje utati hamwe halicho yogamba. Natafuta faraja kwa mtumishi wa Mungu, utati kuna nini utaongea juu yangu. Una kipindi unapita, hata watu wakikutazama wanakuona kutoinuka tena. Una kipindi unapita, hata ndugu wakikutazama wanakudhalau, wanajua ni mwisho wako. Wameinuka wanasema ati mkufuru Mungu mfe. Mungu gani mbona kusaidi? Wameinuka wanasema ati mkufuru Mungu mfe. Mungu gani mbona kusaidi? Wambie, wambie nina Mungu ataniinu, utaniyeshi. Leo waeleze, waeleze nina Mungu ataniinu, utaniyeshi. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wakati wako kifika we, wako inuliwa na Mungu. Waliokona unatamani watakuheshimu. Wakati wako kifika we, wako inuliwa na Mungu. Waliosema utoinuka watakuheshimu. Wakati wako kifika we, wako inuliwa na Mungu. Waliosema ni mwisho wako watakuheshimu. Wakati wako kifika wewe, wako inuliwa na Mungu. Waliosema utofanikiwa watakuheshimu. Hata leo wakuone wanavyokuona, wakati wangu utaongea. Hata leo wakuite majina mabaya mabaya, wakati wangu utaongea. Wanaokuita mlala hoi watazame nyamazi, hao ndio watakuita bosi kesho. Wanaokuita fukara watazame nyamazi, hao ndio watakupigia magoti kesho. Hata Yusufu alikuwa house boy, wakati wangu alikuwa waziri mkuu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wewe usimwache Mungu, wewe mtazame Mungu. Wakati wako kifika wewe, wako inuliwa na Mungu. Waliokona unatamani watakuheshimu. Wakati wako kifika wewe, wako inuliwa na Mungu. Waliosema utoinuka watakuheshimu. Wakati wako kifika wewe, wako inuliwa na Mungu. Waliosema ni mwisho wako watakuheshimu. Wakati wako kifika wewe, wako inuliwa na Mungu. Waliosema utofanikiwa.